4,99. Teraz tylko 2,95 za sztukę przy zakupie czterech. A kawa mielona Woseba 500 gramów. Cena regularna 35,99. Teraz 13,99 za co drugie opakowanie. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8, dziś wtorek, 10 dzień marca. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Trump i Putin rozmawiali telefonicznie. Główny temat to wojny w Ukrainie i Iranie. Premier i szef MON mają dziś poznać szczegóły programu Safe 0%. Uchwałą w sprawie odebrania uposażenia Zbigniewowi Ziobrze ma się zająć Prezydium Sejmu. O wojnach w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie rozmawiali wczoraj telefonicznie Donald Trump i Władimir Putin. Rosyjscy niezależni komentatorzy zauważają, że telefon amerykańskiego przywódcy do rosyjskiego dyktatora był kolejnym działaniem Donalda Trumpa, które podniosło rangę izolowanego przez Zachód Władimira Putina. Rosyjskie media państwowe podkreślają, że to Trump zadzwonił do Putina. Kremlowski doradca Jurij Uszakow podkreślił, że Donald Trump wyraził zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem wojny na Ukrainie. W odpowiedzi usłyszał od Władimira Putina o rzekomych sukcesach rosyjskiej armii, co w ocenie Moskwy miałoby skłonić Ukrainę do negocjacji pokojowych. Kremlowski urzędnik nie wspomniał, że to Rosja nie jest skłonna do ustępstw i unika podjęcia decyzji o zawieszeniu broni. W trakcie rozmowy z Trumpem Putin przekazał swoje sugestie dotyczące zakończenia wojny w Iranie. Radio Swoboda zauważyło, że od kilku dni światowe media informują o przekazywaniu przez Rosję danych wywiadowczych, które pomagają Irańczykom ostrzeliwać amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Rozgłośnia podkreśliła, że Trump i inni ludzie z jego otoczenia uznali to za mało znaczący fakt. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Program Safe 0% nie jest darmowy. To nazwa marketingowa i polityczna, mówi ekonomista Marek Zuber. Dziś w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz prezesem NBP Adamem Glapińskim. Tematem ma być omówienie alternatywnej wersji programu Safe. Marek Zuber powiedział, że jego zdaniem te pieniądze powinny być wykorzystane wyłącznie w sytuacjach ekstremalnych. Prezes Narodowego Banku Polskiego, budując te rezerwy złota, mówił wyraźnie o tym, że to jest na czarną godzinę. No my szczęśliwie nie mamy tej czarnej godziny dzisiaj w Polsce, a rezerwy walutowe są głównie po to, żeby stabilizować rynki finansowe i żeby finansować państwo wtedy, kiedy naprawdę jest jakaś totalna klęska. Zdaniem ekonomisty, nawet jeśli program Safe 0% wejdzie w życie, to nie powinniśmy rezygnować z unijnych środków. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były wicepremier i minister finansów profesor Leszek Balcerowicz. Marszałek Sejmu chce odebrać Zbigniewowi Ziobrze dietę poselską i 90% wynagrodzenia. Były minister sprawiedliwości wyjechał na Węgry, gdzie uzyskał azyl polityczny. Polska prokuratura wydała za nim list gończy. Uchwałą w jego sprawie ma się dziś zająć Prezydium Sejmu, zapowiedział w mediach społecznościowych Włodzimierz Czarzasty. Postawię wniosek o zabraniu panu Ziobrze w sposób ostateczny diety oraz 90% wynagrodzenia. Będzie dostawał od tego momentu 1350 zł. Dla mnie dużo za dużo. Zbigniew Ziobro jest ścigany przez prokuraturę za wyłudzenia środków z Funduszu Sprawiedliwości. To ma być pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w załatwianiu codziennych spraw. W każdym województwie powstanie regionalne centrum komunikacji. Ich zadaniem będzie udzielanie wsparcia osobom potrzebującym, mówi pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych Maja Nowak. Będą tam dostępni tłumacze polskiego języka migowego, tłumacze przewodnicy dla osób głuchoniewidomych. Będą to sytuacje jak z życia codziennego, typu potrzeba skomunikowania się z lekarzem, załatwienia sprawy urzędowej. Karolina Trzaskowska, która jest osobą słabo słyszącą, mówi, że często ma problemy w załatwianiu spraw w urzędach. Jeżeli jest poważna, zawiła sprawa do rozwiązania, to komunikacja tekstowa na kartce potrafi trwać nawet 2 godziny. Takich sytuacji jest bardzo dużo, więc mam nadzieję, że Centrum Komunikacji tutaj pomoże słabo słyszącym i głuchym oraz innym niepełnosprawnościom. Regionalne centra komunikacji zaczną działać od kwietnia. Dom Dobry, nagrodzony Orłem za najlepszy film. Wojciech Smarzowski został też doceniony przez Polską Akademię Filmową za reżyserię. Po gali wręczenia nagród w Teatrze Polskim w Warszawie autor powiedział, że ma świadomość, iż nie jest to zwykły film. Ludzki temat jest oczywiście na pierwszym miejscu, ale drugim to jest czas. Musi dekada upłynąć, żebyśmy powiedzieli, czy film, który zrobiliśmy, jest dobry, czy nie, czy on się obroni, czy się nie obroni. I jeszcze czasem jest też tak, że ludzie siedzą w kinie i coś ich poruszy i ten film wcale nie musi być dobry. Po prostu trafi idealnie w moment, gdzie ktoś jest na zakręcie w życiu i film otworzy oczy na coś. Także nie zawsze jakość filmu decyduje o tym, tylko po prostu czasem to jest moment albo temat. Dom Dobry to film o przemocy w rodzinie. Agata Turkot i Tomasz Szuchart otrzymali orły w kategoriach najlepsza rola główna kobieca i męska. Orła za muzykę do filmu dostał Mikołaj Trzaska. W kategorii drugoplanowa rola kobieca orła otrzymała Karolina Rzepa za rolę w filmie Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej w reżyserii Emi Buchwald, a Andrzej Konopka został doceniony za rolę w filmie LARP – Miłość, trole i inne questy w reżyserii Kordiana Kądzieli. Krystyna Janda została laureatką orła w kategorii osiągnięcia życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Rachunki zostały wyrównane. Iga Świątek przed miesiącem niespodziewanie przegrała w ćwierćfinale turnieju w Doha w trzech setach z Greczynką Marią Sakkari. Teraz zwyciężyła do 3-2 w trzeciej rundzie Indian Wells. To był też symboliczny mecz dla tych zawodniczek w latach 2022 i 2024. Grały one ze sobą w finale Indian Wells. Górą wówczas dwukrotnie była Świątek. We played two finals here, you know, so it's funny. Tak, rzeczywiście. Grałyśmy tutaj dwukrotnie w finale i fajnie jest ponownie spotkać się, ale teraz w trzeciej rundzie. Zdecydowanie to nie był dla mnie łatwy mecz. Szczególnie analizowałam nasz ostatni pojedynek w Doha. Wtedy popełniałam błędy. Dzisiaj wiedziałam, na czym mam się skupić. Jestem zadowolona z tego, jak przygotowałam się do meczu i jaka była mecz. Skupiona, mówiła nasza tenisistka po meczu w czwartej rundzie Indian Wells. Iga Świątek zagra z Karoliną Muchową dla Sportu Polskiego Radia. Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Po tenisie piłka krajowa. Wisła Płock w coraz głębszym kryzysie. Właśnie zanotowała piątą porażkę z kolei w Pekko Ekstraklasie i to bardzo bolesną, bo przed własną publicznością aż 0-3 z broniącą się przed spadkiem Arką Gdynia, mówi trener gospodarzy Mariusz Misiura. Jesteśmy świadomi sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Jesteśmy świadomi tego, jak wygląda tabela i dzisiaj musimy w jakiś sposób wszyscy sobie zdać z tego sprawę i najważniejsze jest teraz jak najszybciej zdobyć punkty i musimy to zrobić w Krakowie. Jak słyszeliśmy, kolejne spotkanie Wisła rozegra na wyjeździe z Krakowią. Pasy przez kilkadziesiąt lat trwały w kibicowskiej zgodzie z warszawską Polonią. Od prawie dekady to historia nieaktualna, ale czarne koszule przywołane nie przez przypadek. Wczorajszego wieczora grały u siebie z inną uznaną marką, ŁKS-em Łódź. Gdyby wygrały, zostałyby wiceliderem pierwszej ligi. Przegrały jednak 0-1 i pozostały na miejscu czwartym w tabeli. Prowadzi z dużą przewagą Wisła Kraków. Pod siatką dwa spotkania w Tauron i jedno w plus lidze. U pań Chemik Police 1-3 przegrał ze Stalą Mielec, Wolej Wrocław 0-3 z Unią Opole. U panów Indyk Pola ZS Olsztyn 3-1 wypunktował Inpost HKS Chełm. Na północy kraju dziś będzie słonecznie, w pozostałych regionach możliwe więcej chmur niż w poprzednich dniach, a na południowym zachodzie może także pokropić. Jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplej dziś na Dolnym Śląsku szykuje się 16 stopni Celsjusza, a po południu na ogół to będzie od 13 do 15. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Możemy jeszcze pofikać troszeczkę, żeby połączyć taniec. Nogę z platformą. Strój, nogę z platformą. Za dobrze mi z oczu patrzy, żeby iść w politykę. To jest nagroda za całokształt. Komedie najgłupsze, ale również bardzo śmieszne. Nikt nie robi sobie z tego. Ależ ty pięknie opowiadasz. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Jest 8,5 minuty po godzinie 8 w Trójce grupa Pulp, a na stronie Trójki informacja o tym, że Keanu Reeves wraca do muzykowania. I to na poważnie. Zapowiada album i trasę koncertową z grupą Dogstar. Szczegóły znajdą Państwo na trójka.polskieradio.pl. Nasz numer to 2 2 i 7 3. Do Państwa dyspozycji do 9. Zapraszamy! Michał Jakubik, Paweł Turski, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Yeah. look disappears, life disappears, and you sit on your backside for 25 years, and you hedge your bets, and twist, and bust, and try, and fail, and work on an album, and build a jail, and lock yourself away from the one thing. What do you need? Speak up. I mean, do you even know how to spell it? Well, I'll spell it for you. Yeah. It goes L-O-V-E. You spell it L-O-V-E. Grupa Pulp w trójce You Got To Have Love. Na zegarach 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Leszek Balcerowicz, profesor Leszek Balcerowicz, były prezes Narodowego Banku Polskiego, były wicepremier i minister finansów. Witam pana. Długa lista. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Dzisiaj spotkanie u prezydenta na temat programu Save 0%, albo na temat hasła Save 0%, bo na razie to jest hasło. I na początek mam dla pana zagadkę, czy pan pamięta, kto pierwszy mówił o tym, że naród ma prawo do rezerw złota, które są... Dowiedziałem od pani, że to Andrzej Leper. Andrzej Leper. Tradycja leperowska wraca w nowym wydaniu. Ale czy pan traktuje poważnie to hasło Save 0%? Czy rzeczywiście można wygenerować, stworzyć jakiś taki instrument finansowy do sfinansowania zakupów zbrojeniowych? Niepoważnych propozycji nie należy traktować poważnie. To zresztą zostało... Ta wadliwość tej propozycji zdemaskowana przez wielu analityków. Ja też jestem tego zdania. Należy domagać się od pana Glapińskiego, żeby wycofał się z takiej aktywności polityczno-partyjnej i działał zgodnie z regułami. A reguły są jasne. Są europejskie i polskie przepisy, które określają jakąś wielkość zysku NBP-u. No i w stosownym terminie ten zysk należy wpłacić do budżetu, a nie stwarzać iluzji, że nagle są jakieś ogromne pieniądze, które można bez szkody dla na przykład zwłaszcza głównego celu NBP-u, to znaczy dbałość o stabilność pieniądza, rozdawać. Panie profesorze, pan mówi o zysku, ale w ostatnich latach mamy straty. Ostatni zysk był w 2021 roku i od 2022 właściwie łącznie z tym minionym rokiem 2025 to ma być 100 miliardów złotych, więc czy można wykonać taki manewr, że tak przynajmniej to jest opisywane, tak doradca prezesa NBP-u Adama Glapińskiego, Leszek Skiba. A nie prezydenta? Nie, to już prezesa NBP-u. Leszek Skiba w Business Insider taki scenariusz kreśli, że sprzeda się część rezerw złota, które zostały kupione taniej niż dzisiaj wynosi cena złota. Szybko się sprzeda, odkupi i ten zysk to będzie... Wtedy zysk, który zostanie właśnie przekazany na zakup. To są takie, moim zdaniem, księgowe triki, które nie powinny być poważnie brane pod uwagę. Jeszcze raz powtarzam. Są ogólnoeuropejskie, w tym polskie przepisy, które określają relacje pomiędzy finansowe, również pomiędzy bankiem centralnym i rządem, i należy się ich trzymać, czyli nie ulegać tym iluzjom szerzonym przez panów z PiS-u, czy państwo z PiS-u, tylko trzymać się reguł. A reguły to polega. Ale prezydent jest z PiS-u? No, przedstawia się jako przedstawiciel narodu całego, ale działa wyraźnie po jednej stronie sceny politycznej. No, a to, że dochodzi do spotkań dwóch panów z PiS-u, to znaczy Glapińskiego i Nawrockiego, jest praktyką, którą ja nie przypominam sobie, jeżeli chodzi o praworządne kraje w ogóle, zwłaszcza Unii Europejskiej. Ale konstytucja rzeczywiście mówi, że NBP nie może finansować polityk rządowych, czyli celów rządowych. To artykuł bodajże 220, paragraf 2. Pamiętam, bo pracowałem nad konstytucją. No właśnie, ale z drugiej strony mówią eksperci, między innymi Marek Belka, też były prezes NBP-u, mówi, że akurat do tego Funduszu Rozwoju Sił Zbrojnych można by było przekazać pieniądze. To się nie zgadzam, dlatego że mamy fundusze budżetowe, które jednakże są częścią szerzej pojmowanego budżetu. Mieliśmy niegdyś, pamiętam, kilkadziesiąt i potem stworzono jeden, czy wcielono większą część tych pozabudżetowych funduszy, więc to byłby też taki trik, który by zamazywał to, co powinno być jasne, a mianowicie, że NBP działa z przepisami polskiej konstytucji, zgodnie z przepisami. Zgodnie z tymi przepisami oblicza się, jaki jest wynik, strata, czy może w tym roku zysk. No i w stosownym terminie wpłaca się do budżetu, co w żadnej mierze, chcę podkreślić, nie jest w stanie uzdrowić chorej sytuacji naszych finansów publicznych. Ale do finansów publicznych przejdziemy za chwilę. Natomiast dzisiaj premier Donald Tusk i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz idą na spotkanie do prezydenta, gdzie będzie też Adam Glapiński, prezes NBP-u. Co oni powinni powiedzieć? Bo prezydent przedstawia ten Save 0%, to hasło, jako alternatywę dla europejskiego programu Save, który przewiduje, że Polska zaciągnie pożyczkę na 3%. 180 miliardów złotych. To jest fałszywa alternatywa, albowiem Save dla Polski, która płaci za zaciągany dług publiczny prawie 6%, jest korzystny, bo tam jest około 3%, więc nie należy rezygnować z czegoś, co jest relatywnie korzystniejsze od inaczej finansowanych środków. No i oczekiwałbym, mam nadzieję, że przez premier i towarzyszące mu osoby będą trzymać się po prostu konstytucji. A pan uważa, że prezydent Karol Nawrocki, wymyślając właśnie to hasło Save 0%, szykuje się do zawetowania tego europejskiego programu? No, wiele osób na to wskazuje. Trudno się powstrzymać od takich przypuszczeń. No i dlatego demaskowanie tych ukrytych intencji, a także niepożądanych skutków nagłego wzrostu aktywności Narodowego Banku Polskiego jest istotne, żeby jak najmniej ludzi ulegało iluzji, że poprzez tworzenie pieniądza lub inne manipulacje Banku Centralnego można uniknąć tego, co Polska potrzebuje, mianowicie między innymi reform fiskalnych. Ale to by była kreatywna księgowość, gdyby rzeczywiście... Delikatne określenie. A jak pan by to niedelikatnie określił? Manipulacja i dywersja, zamierzeniu dywersja w stosunku do unijnego programu, który dla Polski jest korzystny, powtarzam, bo oferuje środki finansowe pod bardzo prawie niższym oprocentowaniu, to znaczy w stosunku do Save. A gdyby szef, jakby osoba, która jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, zawetował tę ustawę, to by było niekorzystne dla państwa polskiego? No, tu zgadzam się akurat. Mam wywiad z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim. Cytuję. weto do Sejf byłoby zdradą stanu. Tak mocno? Znaczy to, no cytuję i zgadzam się, że to byłoby przekroczenie takich norm przyzwoitości, a także moim zdaniem norm konstytucyjnych, jakie obowiązują. Pan mówi o przyzwoitości w polityce? No przecież jest taka kategoria jeszcze? No, jeżeli uznamy, że wszyscy politycy to oszuści, no to będziemy w ogóle uciekać od aktywności obywatelskiej. Tak? Tymczasem na tym polega, jak wiemy, demokracja, że ludzie mają głos i na tym polega rola opinii publicznej, żeby jakoś pomagać w odrzucaniu szkodliwych pomysłów. Panie profesorze, jest kandydat na kandydata na premiera Przemysław Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnek, 20 miesięcy przed wyborami PiS ogłosił kandydata i on mówi, że wobec wojny w Iranie powinien być obniżony VAT na paliwo z 23 do 8% i powinna być obniżona akcyza w Polsce. Ma rację Przemysław Czarnek? Chcę go zapytać, jak sfinansuje tę dodatkową dziurę budżetową, która, jak powiedziałem, w Polsce jest ogromna, największa, jedna z największych w Europie, bo tego rodzaju postulaty to są takie fałszywe prezenty, wprowadzanie ludzi w rząd. Podstawowe pytanie, jakie trzeba zadawać tego typu politykom, skąd weźmiesz pieniądze? I skąd byłyby pieniądze? Z dalszego zadłużania Polski, której dług... Ale on nie musi dzisiaj brać żadnych pieniędzy, bo jest w opozycji. A nie, należy oczekiwać odpowiedzialności od wszystkich polityków. Bo jak uznamy, że opozycja ma monopol na niemoralność i fałszywe obietnice, no to wtedy będziemy sankcjonować szkodnictwo polityczne. No ale premier Donald Tusk też zapewnia, że w Polsce nie zabraknie paliwa. Są takie sugestie, żeby Orlen obniżał marże, żeby ceny na stacjach benzynowych benzyny były niższe. Czy pan jest za, czy przeciw? No, skoro krytycznie odniosłem się do tego typu postulatów zgłaszanych przez pana Czarnka, to nie mogę pozytywnie odnosić się do podobnych, jeśli dobrze rozumiem, postulatów, które są sygnalizowane przez obecnego premiera. Ale pan to, czy jest dobre, czy złe, nie zależy od tego, kto obiecuje, czy robi. Ale pan wie, że politycy czytają sondaże i obawiają się tego, że im będą wyższe ceny benzyny, tym będą niższe sondaże poparcia dla rządzących. Nie ma takich żelaznych praw. Warto pamiętać, że jeżeli chodzi o poglądy, wiedzę na temat państwa i gospodarki, to one są w Polsce zróżnicowane. Wyborcy PiS-u są dość wiernymi wyznawcami tej pisowskiej propagandy, natomiast wyborcy koalicji, w tym zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, jakichś tam powodów mają wyższy poziom wiedzy, a także krytycyzmu na szczęście w stosunku do populizmu. Więc tego rodzaju ruchy, do których mam nadzieję nie dojdzie ze strony obecnego rządu, to mogłoby się podobać wyborcom PiS-u, którzy i tak nie zagłosują na Platformę, ale byłoby sceptycznie czy niechętnie odebrane przez zwolenników obecnej koalicji. Czy skutkiem wojny w Iranie, przedłużającej się, gdyby ona trwała nie 4 tygodnie czy 5, jak zapowiada Donald Trump, ale kilkanaście miesięcy, może być światowa recesja? No tego się nie da wykluczyć. W scenariuszu, którego się też nie da wykluczyć, on nie musi być faktycznie zrealizowany. Po prostu jest duża niepewność. Ale taka, jak jest duża niepewność, rośnie ryzyko zewnętrzne. No to jaka jest właściwa odpowiedź w kraju, czy w krajach, które są tym ryzykiem dotkniętym? No, usuwać własne słabości. Czyli tak, po pierwsze ograniczać nadmierne wydatki budżetu, żebyśmy nie płacili za coraz więcej za duży deficyt. I po drugie, usuwać te części gospodarki, które są nieefektywne. A nieefektywne, jak wiemy z doświadczeń socjalizmu, są firmy państwowe w porównaniu z prywatnymi. I no, warto pamiętać, że my od kilkunastu lat nie mieliśmy w Polsce żadnej prywatyzacji, czy żadnego odpolitycznienia firm. I mamy udział tych firm, tak jak w Turcji, największy w Europie. I tego się nie da wyjaśnić ani usprawiedliwić jakimkolwiek merytorycznymi powodami. A pan uważa, że ta wojna jak długo potrwa?

Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Titan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc mobilowan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drozd. Niepoważnych propozycji nie można traktować poważnie. Tak o propozycji prezydenta i prezesa NBP w sprawie programu Save Zero mówił bez uniku w rozmowie politycznej w Trójce były wicepremier i były minister finansów Leszek Balcerowicz. Ta wadliwość tej propozycji zamaskowana przez wielu analityków. Ja też jestem tego zdania. Należy domagać się od pana Glapińskiego, żeby wycofał się z takiej aktywności polityczno-partyjnej i działał zgodnie z regułami, a reguły są jasne. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Władze Teheranu wezwały mieszkańców do pozostania w domach z powodu niebezpiecznego stężenia toksycznych gazów, które pojawiły się nad miastem po nalotach USA i Izraela na magazyny ropy naftowej. Wczoraj na miasto spadł kwaśny deszcz, teraz najpoważniejsze zagrożenie stanowią gazy. Eksperci mówią, że jeśli krople deszczu dostaną się na skórę, to potencjalnie rakotwórcze związki można zmyć, ale jeśli dostaną się do nosa i ust, mogą też przedostać się do krwiobiegu. A propos zdrowia, rząd zajmie się dziś projektem nowelizacji ustawy nikotynowej. Projekt przewiduje m.in. zakaz wprowadzenia do obrotu jednorazowych papierosów elektronicznych, zarówno nikotynowych i beznikotynowych. Projekt przewiduje także zmiany dotyczące snusów, czyli woreczków nikotynowych. W sprzedaży będą mogły pozostać wyłącznie produkty o smaku tytoniowym. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ble. Dziś nieco więcej chmur niż w poprzednich dniach, ale na ogół na północy słonecznie, na ogół więcej chmur, chociaż nie będzie tak, że nie będzie słońca. No i też na ogół od 13 do 15 stopni popołudniem. 28 minut do godziny 9:00, tu Trójka i audycja poranna. No i o tej porze tradycyjnie zapraszamy do udziału w mniejszej grze. 22 i 7 trójek w sprawie zgłoszeń. Halo, halo, czy państwo mnie słyszą? Słyszą, już widzę. dotyku miłym tak jak plusz. A ty kim dla mnie mógłbyś być? Może czymś w dotyku miłym tak jak plusz. Za 25 minut dziewiąta, więc za chwilę mniejsza gra, w której weźmie udział pan Wiesław Skowalewa. Dzień dobry, panie Wiesławie. Dzień dobry, panie Robercie. Nasz witam. Stały słuchacz, pan Wiesław. Panie Wiesławie, czy pan zaobserwował ten meteoryt? Bo ja wiem, że pan często w niebo spogląda. Niestety nie. Smacznie spałem dzisiejszej nocy. Nie, on był w niedzielę wieczorem o 19:00. To jeszcze nie spałem, ale nie oglądałem. Ale jednak pan w niebo nie spoglądał. A nie. Chciałby pan, żeby panu meteoryt wpadł przez dach do domu? Tak się dzisiaj zastanawiamy z Michałem. Michał mówi, że nie, ja mówię, że tak. Jeżeli przyniesie mi szczęście, to zapraszam. Meteoryty słyszą? Pan Wiesław zaprasza. A na drugim stanowisku pan Paweł z Wielunia. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. O, słyszymy się z panem Pawłem. Panie Pawle, co pana skusiło, żeby wziąć udział w mniejszej grze? Tak naprawdę to chciałbym zaproponować komuś, znaczy słuchaczom, piosenkę. Posłuchanie czegoś, co mi się bardzo podoba. No tak, no ale najpierw trzeba wygrać. Tu nie ma tak łatwo, wie pan. Jest też w programie trzecim Muzyczna Poczta UKF i tam może nieco łatwiej, ale u nas trzeba najpierw wygrać, więc proszę się przygotować teraz. Szare komórki do udziału w mniejszej grze i za 3,5 minuty panowie gramy. Number w trójce, Homewrecker za 29. Mniej. Mniejsza gra. Ostatnio na czas, mniejsza gra, trafiamy w tę 8.40. Pan Wiesław Skowalewa na stanowisku numer 1. Panie Wiesławie, krótka wizytówka. Wiesław, zainteresowania? Motocykle i poszukiwania. A czego poszukiwania? A, artefaktów. No dobrze, różnych, rozumiem, artefaktów. Na stanowisku numer 2 pan Paweł z Wielunia. Panie Pawle, to samo zadanie. Pan Paweł, czyli jakie zainteresowania? Zainteresowania sportowe. Lubię też troszkę dowiedzieć się o zdrowiu, różnych rzeczy. A, czyli rozumiem, że słucha pan kierunku długowieczność Krzysztofa Łodziewskiego. Może być, tak jest, można tak powiedzieć. No tak, no to wypada, jeśli interesuje się pan zdrowiem, to wypada. Ale dla panów mam dzisiaj kategorię popkulturowe, że tak powiem, więc nie trafiliśmy w zainteresowania. Zaczynamy od pana Wiesława. Panie Wiesławie, dziś urodziny obchodzi, a w zasadzie to urodziny obchodzą Chucka Norrisa. Po raz 86 i na pewno z półobrotu. Jaki polski tytuł miał serial z tak brzmiącą czołówką? In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. No, myślę, że ten fragment wystarczy. To oczywiście serial z Chuckiem Norrisem. Tak, to Strażnik Teksasu, panie Wiesławie. Jest. I 1-0. I wielka radość. Ale czy to będzie radość przedwczesna? To się za chwilę okaże. Myślę, że przedwczesna. Panie Pawle, dziś także 75. urodziny obchodzi brat Fidel, autor jednej z pamiętnych ścieżek dźwiękowych. Proszę teraz posłuchać. Science fiction w reżyserii Jamesa Camerona z pamiętną rolą Arnolda Schwarzeneggera. Tytuł, panie Pawle, to? No, chyba jestem za młody, bo nie kojarzę, ale może jakaś Odyseja Kosmiczna 2001? Arnold Schwarzenegger, Terminator, Terminator, panie Pawle. To był Terminator. No dobrze, to teraz zostajemy w kalendarium. Czemu nie? Jeszcze jedna rocznica urodzin i Pan Wiesław odpowiada. Życzenia ślemy do Juliusza Machulskiego, reżysera między innymi Seks Misji. Zadanie będzie polegało na dokończeniu cytatu. To jest cytat z filmu Seks Misja. Ja go zacznę, pan go musi dokończyć. To tylko będzie jedno słowo w moim wykonaniu. Słowo Maxa Paradysa z tego filmu. Wschód? I tam musi być jakaś cywilizacja. Sprawdźmy. Wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja. Tak jest, brawo. Brawo, brawo, panie Wiesławie. Ile razy widziałem ten film? 13. Nie, ja sam nie pamiętam już ile. Więcej. Oczywiście, wszystkie Machulskiego. Mamy 2-0. Ale jeszcze wróćmy do pana Pawła. Zdajmy szansę panu Pawłowi na punkt honorowy, panie Pawle, bo Juliusz Machulski wyreżyserował też Wabang, wspaniały film. Jak nazywał się Kasiarz, główny bohater tego filmu? Ja wiem. No to się domyślam, panie Wiesławie, a pan Paweł? Nie przypomnę sobie. Za stary film. No dobrze, no to teraz pan Wiesław ma szansę na... Quinto! Tak jest, Henryk Quinto. Ma pan Wiesław szansę na zwycięstwo 2-0. Dziękujemy, panie Pawle, i pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję i gratuluję. Dziś się trafiła trudna dla pana kategoria. Tak czasami bywa, ale proszę do nas wracać. Może następnym razem będzie więcej szczęścia. Dziś dla pana nagroda imienia Adama Miałczyńskiego. Jest pan drugi. A pan Wiesław zwycięża, więc pan Wiesław wybiera piosenkę, ale najpierw fanfary oczywiście. Tak, piękne, piękne. Ile uśmiechu o poranku. Marzyłem o tym od pół roku, tak naprawdę. Codziennie pan o tym myślał? Tak, próbowałem dzwonić, ale jakoś tak nie udawało mi się, potem odpuściłem, bo tam kilka razy uczestniczyłem tam kiedyś, potem odpuściłem, ale często udaje mi się do muzycznej poczty zadzwonić, także wybieram sobie też piosenki. No dobrze, a teraz jaką pan wybierze? Ogólnie urodziłem się z trójką po prostu, z radiem z trójką. Ale w sensie jak pan się rodził, to trójka grała gdzieś obok? Z radyjka? Tak, mam dwóch starszych braci, którzy słuchali mi tak nie zostało. I zostało. To czego słuchamy teraz? Teraz zapraszam wszystkich na piosenkę grupy The Cure, Lullaby. Gratulacje. Jeszcze raz, panie Wiesławie. Pozdrawiamy. arms all around me and is turning my eyes. Still be calm and quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, I will only love you more. Though it's much too late to get away, turn on the light. Spider-Man, he's having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten by a thousand children, furry holes. I know that in the morning I will wake up in the shivering cold. And the Spider-Man is always. Ważna sprawa, proszę państwa, a byłbym zapomniał, imię dla foki, albo chłopca, dla foka. Płci jeszcze nie znamy, ale wybieramy imię, to inicjatywa jednego z naszych słuchaczy, który bywa na Spitsbergenie, tam zakolegował się, można powiedzieć, z foką, nazwał ją Trójeczka i teraz Trójeczka będzie miała dziecko. I państwo wczoraj proponowali imiona, więc ja podaję teraz te propozycje, które mamy w finale. To Olimpia lub Olimp, bo rok mamy olimpijski, to Grzędzina lub Grzędzian, nie mam pojęcia dlaczego. I do finału wpada nam też Nihao z chińskiego, ale podobne do Michał. Nihao, zresztą foczka dziewczyna Nihao też brzmi dobrze. Którą opcję państwo wybierają? O tym proszę nam pisać. Pisać na zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Na drugą czasu będę jeszcze raz przeżyć to, co się przeżyło, choć wszystkim wokół lat już przybyło. Trzeba być gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym. Można jawnie i można kochać skrycie. Na szale rzuciliśmy dzisiaj swoje życie. By czuć upadek, z wysoka spaść trzeba. Być na dnie, by móc sięgnąć nieba. Tu nie ma sensu na czworo dzielić włos. Na sztos rzuciliśmy swój życia los, życia los. Mamy 11 tydzień roku, a to także tydzień oscarowy. W niedzielę w Hollywood wielkie święto kina, ale w trójce, w porannej audycji, no my też chcemy rozdać Oscary. I czemu nie, prawda? Trójkowe Oscary będziemy rozdawać w poniedziałek w trzech kategoriach i dziś propozycje z pierwszej kategorii. Nominowani. Przedstawi tę propozycję Karolina Godet. Nominacje w kategorii najlepsza rola w komediodramacie politycznym otrzymują Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, Wilk z Wall Street. Co mogę powiedzieć? Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie? Pójdzie do sądu wtedy. Nie. Nie wygrał? No kto nie wygra? No Rafał Trzaskowski. Jest pan przekonany? No inaczej spadają bym tu, notowania. Inaczej bym tu nie siedział. Ale spadają to jest kampania, no nie może w kampanii ciągle rosnąć, bo jakby ciągle rosło, to doszłoby do 300%, no. Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość, przeminęło z wiatrem. Czy pani pozwoli mi jeszcze jedno zdanie powiedzieć? Gdzie będzie dominacja Prawa dziękuję i Sprawiedliwości? Kłaniam się państwu. Też bardzo pani dziękuję. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się państwu. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Za jakie grzechy, dobry Boże? Wiceszef Kancelarii Prezydenta. Premiera, nie. Przepraszam, oczywiście, nie. Premiera. Ojejku, serduszko mocniej zabiło. Pani redaktor, podniosła pani ciśnienie lepiej niż niejedna kawa. Tobiasz Boheński, Prawo i Sprawiedliwość. Quo vadis? Spóźniliśmy się, ponieważ kandydat na prezydenta Warszawy nie zna, jak widać, topografii miasta. Był zaproszony do radiowej Trójki, a pojechał do radiowej Jedynki, więc łączymy się zdalnie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Myślę, że to nie ma związku z topografią miasta, tylko z lokalizacją poszczególnych stacji radiowych, ale bardzo pani uprzejma dzisiaj z rana. Dzień dobry. Joanna Senyszyn, Nowa Fala, Babe, Świnka z klasą. Pisałam doktorat o świniach, dzięki temu dobrze mogę się poruszać w polityce, bo znam się na świniach. I takie są nominacje w tej pierwszej kategorii. Rola w komediodramacie politycznym. W poniedziałek przekonamy się, kto otrzyma Oscara w tej kategorii, a jutro i pojutrze przedstawimy nominowanych w kolejnych kategoriach. Także proszę być z Trójką również o tej porze. Za 7-6 minut. 9. Zapraszamy do reklamy. Wyrafinowany design, zachwycający komfort, ultra nowoczesny napęd hybrydowy. To elementy, z których składa się fascynujący świat Lexusa. Poznaj go bliżej podczas dni otwartych spektakularnego finału wyprzedaży. Teraz skorzystasz z atrakcyjnego leasingu już od 102,9% na wybrane modele i wersje. Zapraszamy do salonów na dni otwarte spektakularnego finału wyprzedaży od 9 do 14 marca. Więcej na lexus-polska.pl. Przyjdź do Biedronki od poniedziałku do soboty po zestawy śniadaniowe w niskiej cenie, a w nich świeże i chrupiące bułki za jedyne 20 groszy. Stwórz swój zestaw. Na przykład kup z kartą Moja Biedronka jogurt Skyr Pitny Fruwita 330 gramów, a do niego wybierz do 5 bułek spośród bułki wysokobiałkowej 80 gramów, bułki ciabaty 80 gramów lub bułki kajzerki 55 gramów za 20 groszy za sztukę. Limit 5 bułek po 20 groszy na paragon. Obowiązuje od otwarcia sklepu do 10 rano. Od zawsze na zawsze. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe,